दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणव शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का षष्ठ मंत्र तक देख लिए थे। इसमें कहा गया बाघ इंद्रिय, आगे घ्राण, आगे चक्षु, श्रोत्र, मन, ये सबको देवता लोग, देवता अर्थात जो इंद्रिय अभिमानी देवता लोग, सब कहे उद्गान करने के लिए, और ये सब पराजित हो गए, पाप से विद्ध कर दिए गए असुरों के द्वारा। ये व्यापक नहीं हुए, परिच्छिन्न हुए, इसलिए उपास्य भी नहीं हुए, जप मंत्र प्रकाश्य भी नहीं हुए। जप मंत्र प्रकाश्य अर्थात उपास्य है तो जप मंत्र के द्वारा तद्रूप प्राप्ति, अभी ये सब तद्रूप प्राप्ति नहीं कर पा, मतलब करवा पाएंगे, इनका उपासना करने से वो समष्टि भाव को प्राप्त नहीं करवा पाएंगे। तो अभी आगे टीका में कहते हैं, उक्ते ही इंद्रिय अनुक्त इंद्रियाणि अपि उपलक्षणीयानि इति विवक्षित्वा उपसंगरति। जो इंद्रिय कहा गया, वाग इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु, श्रोत्र, मन, इतने को कहा गया उद्गान करने के लिए, बाकी इंद्रिय को नहीं कहा गया। हो सकता है कि वो लोग समर्थ होंगे, कहते हैं अन्य भी सब उपलक्षण कर लिया जाना चाहिए। जो अनुक्त इंद्रियाणि वो भी उपलक्षणीयानि अर्थात तो वो भी सब असमर्थ हो गए, ऐसे जानना है। भाष्य में कैसे ये तो बाघ इंद्रिय लिया गया, इसलिए बाकी सब कर्म इंद्रिय भी। एवं उ खलु अनुक्ता अपि एतास्त्वगादि देवताः कल्याण कल्याण कार्य दर्शनात् एवं बागादि बद एव एनाः पापमना अविध्यन पापमना विद्धवंत इति यदुक्तं तद पापमभिर् उपासृजन पापमभिः संसर्गं कृतवंत इति एतत्। एवं उ खलु एवं अनेन प्रकारेण जैसे ये पांच का बात कह दिया गया, इसी प्रकार के अन्य अपि त्वगादि देवता, अन्य सब जो इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता है वो एक कह दिए त्वगादि, वो भी सब कल्याण और अकल्याण कार्य दर्शनात्, ये भी सब कुछ तो कल्याण कार्य दूसरों के लिए करते हैं और कुछ अकल्याण अपने स्वार्थ के लिए कर देते हैं। ये सभी इंद्रिय में इस प्रकार देखने से दिखने से तो दर्शनात एवं बाघादिवत अर्थात बाघ में जैसे अर्थात असुरों के द्वारा पाप विद्ध होने से अकल्याण चीज भी दिखता है, इसी प्रकार की एनाहा एनाहा देवता द्वितीय बहुवचन पापमना अभिध्यन असुराहा असुरा ये सब देवताओं को पाप से विद्ध कर दिए, पापमना विद्ध विद्धवंत अभिध्यन का अर्थ कहते हैं विद्धवंत इति यद उक्तम तद पाप भीर उपासृजन। जो मंत्र में पाप भीर उपासृजन कहा गया ये व्याख्येय आगे उसी को कहा गया पापम भी संसर्गम कृतवंत, तो अभिध्यन वो हो गया व्याख्यान अंश। मंत्र में है उपासृजन, आगे है अभिध्यन, तो उपासृजन हो गया व्याख्येय और अभिध्यन हो गया व्याख्यान। तो अभिध्यन पापमना भाष्य में जो दिया तृतीय पंक्ति में अभिध्यन अर्थात पापमना विद्धवंत इति, इसके लिए कहते हैं यद उक्तम तद पाप भीर उपासृजन, जो कहा गया उससे पूर्व में है पाप भी उपासृजन, उसी को कहते हैं कि पापमभीर पापमना अभिध्यन, वही उसका अर्थ है अर्थात ये व्याख्यान अंश है। व्याख्येय अंश पहले था उपासृजन। ये वाक्य ये जो इति यद उक्तम ये स्पष्ट हुआ ना, दोबारा अर्थ लगा देता, जो पापमना अभिध्यन इसका अर्थ हो गया पापमना विद्धवंत इति, तो इति यहाँ तक यद उक्तम तद पापम भी उपासृजन, जो पहले उसके पहले है कि पापम भी उपासृजन, उसको कहते हैं कि पाप्म भी संसर्ग कृतवंतम इति एतत्, पाप्म भी संसर्गं कृतवंत, ये हो गया पाप्मना अभिध्यन शब्द का अर्थ। जो पहले आया द्वितीय पंक्ति का अंतिम है पाप्मना, तृतीय पंक्ति का आदि में है अभिध्यन, पाप्मना अभिध्यन इसका अर्थ हो गया पाप्मना विधवंत इति। ये शब्द क्यों कहते हैं, कहते हैं कि आगे यद उक्तम पाप्म भी उपासृजन, मंत्र में पहले है पाप्म भी उपासृजन, ये कहते हैं कि उसी का ही अर्थ है पाप्म भी संसर्गं कृतवंत अर्थात पाप्म पाप्मना अभिध्यन इति एतत्, यही अर्थात उसी का ही अर्थ है, अर्थात ये व्याख्यान अंश है। टीका में बागादिवत तोगादिषु कल्पक अभावात न पाप्म भेदो अस्ति इति आशंका। बागादि ये मंत्र में कहा गया, बाघ घ्राण चक्षु श्रोत्र मन, इसमें मंत्र में कहा गया, इसलिए यहाँ कल्पक है कि हम कहेंगे उनमें पाप का भेदन असुरु लोग ने किए, किंतु तोगादि में तो ऐसा नहीं है, नहीं कहा गया है। आप कैसे कहते हैं कि त्वग में भी सभी इंद्रिय में उपलक्षण वृत्ति से त्वग आदि में भी पाप का वेदन हुआ है, ऐसे कैसे कह देते हैं? कोई कल्प का अभाव कोई कारण नहीं है, इस प्रकार की आशंका होने से उत्तर देते हैं। भाष्य में कह दिया कि कल्याण अकल्याण कार्य दर्शनात्, जहाँ अकल्याण कार्य देखेगा वहां जानना है कि पाप से वेदन हुआ है। पाप्म भीर उपासृजन पाप्मना अभिध्यन इति अनयोर, पाप्म भी उपासृजन मंत्र में पहले है, आगे है पाप्मना अभिध्यन इति अनयोर अस्ति पुनरुक्ति पुनरुक्त्यम इति आशंक्य, ये दोनों तो पुनरुक्ति हो गया, तो कहता है उत्तर देता है सिद्धांती व्याख्यान व्याख्येय भावान नैवम, उपासृजन व्याख्येय और अभिध्यन ये व्याख्यान अंश हो गया। व्याख्याय और व्याख्या न, व्याख्याय है ना, व्याख्याय है, व्याख्याय अर्थात व्याख्यान योग्य और व्याख्यान इत्येव। पाप्म भी उपासृजन, मंत्र में पहले क्या दिया, पाप्म भी उपासृजन एव एनहा पाप्मना अभिध्यन, पाप्म भी उपासृजन ये हो गया व्याख्या। प्रश्न ये था कि व्याख्येय और व्याख्या न, उसमें उसमें क्या व्याख्येय व्याख्यान योग्य और व्याख्या न, जो व्याख्यान किया गया, ये कोई एक पद लेते हैं व्याख्येय आगे उसका व्याख्यान देते हैं तो व्याख्येय हो गया वो पद। अभी ये यहाँ तक ये पूरा हुआ के अर्थात ये सारे इंद्रिय ये सब असफल हो गए। आगे टीका में संप्रति मुख्य प्राणस्य मंत्र प्रकाश्यत्वम उपास्यत्वम च वक्तुम उत्तर वाक्यम उपादाय व्याकरोति बागादि इति। संप्रति मुख्य प्राणस्य मंत्र प्रकाश्यत्वम अर्थात मंत्र का जप के द्वारा तद्भाव प्राप्ति, और उपास्यत्वम उसी का उपासना करना है, तो उपास्य भी है और मंत्र जप का विषय होने से तद्भाव प्राप्ति, वह मंत्र प्रकाश्य च वक्तुम कहने के लिए उत्तर वाक्यम वाक्यम मंत्रम उत्तर वाक्य मंत्र उपादाय ले करके व्याकरोति भगवान वाचकर उसका व्याख्यान आरंभ करते हैं। पहले मंत्र पूर्व पृष्ठ में है, अथ अच्छा अथ हेमम अथ हिमम अथ हेमम आसन्यम प्राणम, उसमें भी अथ हेमम है ना हैनम है, ये तो हम लोग का सब नया है, उसमें हेमम है। अच्छा अथ हेमम आसन्यं प्राणम उचु स्वंग न उदगायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत ते विदुर अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अविव्यत्सन स यथा अस्मानम रित्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं ह एवं एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशुस तत्व देवा अभवन परा असुरा भवत्यात्मना परास्य द्विषन भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद। अथ इमम आसन्यम प्राणम उचु। अब ये प्राण को कहे जो प्राण की आसन्यम आस्य भव इति आसन्यम आस्य भव आस्य को आसन आदेश हो जाएगा पद्धन ममा श्रीनी ससन युसन दोसन यकन छकन नुदन आसन छस प्रभृति सु उसमें आस्य को आसन आदेश हो गया तत्र भव अर्थ में यत हो गया आसन आगे यत होने से आसन्य ससादि प्रभृति सु यजादि स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर आसन आदेश हो जाएगा तो आसन्यम आस्य भव इति आसन्यम। अथ अथ अर्थात अनंतरम अन्य सब देवता असफल हो जाने के बाद इमम इसको किसको आसन्यम प्राणम मुख में होने वाला जो प्राण ऊचु ऊचु अर्थात कहे त्वंग न उदगाय त्वंग न अस्मभ्यम हम लोगों के लिए आप उद्गान करिए इति तो देवताओं का वाक्य पूरा हुआ। अभी प्राण कहते हैं तथेति ठीक है आप जैसे बोले तेभ्य तेभ्य अर्थात देवेभ्य एष प्राण उदगायत यह प्राण मुख्य प्राण उद्गान किया ते विदुर ते असुरा विदु अनेन वेई उद्गात्रा इस उद्गाता द्वारा अभी प्राण हुआ उद्गाता इसके द्वारा नह नह अर्थात अस्मान अत्यस्यन्ति अतिक्रम कर जाएंगे अतिक्रम कर जाएंगे अर्थात प्राण को आश्रय करके ये लोग शास्त्रीय ज्ञान कर्म में प्रवृत्त हो करके स्वाभाविक ज्ञान कर्म को अतिक्रम कर जाएंगे और हम लोग है स्वाभाविक ज्ञान कर्म अर्थात हम लोग को अतिक्रम कर जाएंगे इति ऐसे वो लोग विदु जान लिए तम अभिद्रुत्य तम प्राणम अभिद्रुत्य द्रुत वेग से जा करके पापमना अभिव्यत्सन यहाँ अभिध्यन नहीं है अभिव्यत्सन वेद धातु से सन प्रत्यय हुआ तो सन अर्थात विद्ध करने का इच्छा में उसके प्रति वो लोग गए तो कहें भाई क्यों इसको क्यों विद्ध करना है तो कहते हैं स्वभाव पड़ गया अब जो उद्गान करेगा उसको हम वेदन करेंगे तो स्वभाव पड़ जाने से अभी उसके प्रति चले कैसे शत्रु करके फिर सन किए ना सीधा वेद धातु से शत्रु हो जाने के बाद धातु नहीं रहेगा ना ऐसा कैसे होगा सीधा वेद धातु से ही सन हो गया अभी धातु है वेद वेद से सन हो गया अभी ये ग्रहिज्या से संप्रसारण हो जाएगा ये सन कित हो गया पहले सन कित कैसे हो गया ये हलंताच झलादि सन कित हो जाएगा वेद के पर में सन आने से झलादि सन होकर के कित हो गया कित हो गया तो वेद को संप्रसारण हो गया संप्रसारण होने से हो गया वेद अच्छा वेद संप्रसारण नहीं हुआ ग्रहिज्या ग्रहिज्या वही वेदी व्यष्टि उसमें वेद है तो उपधा में आएगा व्य व्य को रह गया व फिर संयत से हो गया भी किंतु धातु का संप्रसारण नहीं हुआ बची सोपी यजादि नाम किति यहाँ तो कित गिंत ग्रहिज्या में कित गिंत दोनों ना तो ये भी तो कित होने से संप्रसारण होना चाहिए नहीं हुआ अच्छा वेद संलिंग जी मुझे थोड़ा देखना होगा क्यों मतलब ये धातु का संप्रसारण क्यों नहीं हुआ ये हो जाना चाहिए धातु को भी अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में। तो अभी धातु का संप्रसारण नहीं हुआ तो रह गया व्यध ध को हो गया तो खरीचो से हो गया अभी व्यत व्यत सनंत हो गया आगे फिर जी लंग में बहुवचन का रूप है जी होने से जी को हो गया अन अन होने से सन का आकार लोप हो गया तो फिर अन मिल करके व्यत्सन ना सन का आकार यहाँ लोप नहीं होगा क्योंकि जो जी है वो सर्वधातु का है इसलिए अतो लोप नहीं लगेगा नहीं लगने से अतो गुणे होगा अभी व्यत सनंत हुआ आगे जी को अंत होकर के अन रह गया अभी इसमें अतो गुण होकर के अभी व्यत्सन ऐसे रूप हो जाएगा। तो विद्ध करने का इच्छा से स यथा अस्मानम रित्वा दृष्टांत देते हैं कैसा उनका स्थिति हुआ यथा अस्मानम रित्वा रित्वा गत्वा अस्मानम पत्थर, पत्थर के प्रति जा करके कौन गया कहते हैं लोष्टो स लोष्ट, जैसे वो मिट्टी का ढेला विध्वंसेत जैसे नाश हो जाता है, एवं हो एव इसी प्रकार ही विध्वंस माना ये सब असुर प्राण के प्रति जा करके सब विध्वंस माना नाश हो गए, विश्वंचो विनेशु सब नाना दिगमे अर्थात नाश हो गए, विश्वंचो अर्थात नाना दिगमे जाने वाले सब नाश हो गए। ततो देवा अभवन, अब देवता लोग सब अभवन, अभवन अर्थात प्रकृतिस्थ हो गए, जो उनका मतलब स्वस्थान से च्युत हो गए थे अभी वो स्वस्थान को प्राप्त कर लिए। उनका देवताओं का स्वस्थान होता है समष्टि भाव, किंतु स्वार्थ बुद्धि होकर के वो अभी व्यष्टि में आ गए थे, अब फिर प्राण को आश्रय करके वो अपना समष्टि भाव को फिर प्राप्त कर लिए, वही हो गया ततो देवा अभवन अर्थात प्रकृतिस्थ अपना जो समष्टि भाव हो उसमें स्थिर हो गए। और परा असुरा अभवन, अभवन बीच में है दोनों पार्श्व में, दहेले दीपक न्याय कहते हैं, तो असुरा परा अभवन परास्त हो गए असुर लोग। भवती आत्मना, तो जो इस प्रकार की उपासना करता है भवती आत्मना, आत्मना अर्थ प्राण स्वरूपेण अर्थात वो प्राण स्वरूप हो जाता है जो इस प्रकार की उपासना करता है। और फल क्या होता है, एक तो हो गया कि भवती आत्मना अर्थात वो प्राण स्वरूप हो जाता है। परा अस्य द्विषण भ्रातृव्य भवती, अस्य द्विषण भ्रातृव्य द्वेष करने वाले जो शत्रु होते हैं भ्रातृव्य वो परा भवती पराजित हो जाएंगे सब। यह एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करता है स्वयं भी स्थिर हो जाएगा दृढ़ हो जाएगा और शत्रु भी पराजित हो जाएंगे, प्राण उपासक का ये फल है, समष्टि भाव का चिंतन करने से ये फल है। जितना जितना निष्काम होगा ये सब होगा, किसी से भय नहीं रहेगा अपना इसमें अर्थात स्थिर रहेगा, ये सब फल है उसका। भाष्य में बागादि देवता उपासिना अपि मृत्यु अतिगमनाय अशरणा संतो देवाहा क्रमेण, तो ये वाक्य का अन्वय होगा देवाहा मृत्यु अतिगमनाय, देवाहा मृत्यु अतिगमनाय बागादि देवताहा क्रमेण उपासिना अपि अशरणा संतः, देवता लोग मृत्यु को अतिगमन करने के लिए बागादि देवता द्वितीय बहुवचन है, बागादि देवताओं को क्रमेण उपासना अपि, ये सब देवता क्रम से उपासना किए बागादि देवताओं को होने पर भी अशरणा संतः, उनको शरण प्राप्त नहीं हुआ अर्थात अपना स्थिति प्राप्त नहीं कर पाए संतः। देवाह करता है उपासना के साथ समानाधिकरण है, क्योंकि उप आस धातु से कर्तरी सान चोने से उपासीन होगा इदास, तो देवाह मृत्यु अतिगमनाय मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए, बागादि देवताहा क्रमेण बागादि देवता को क्रम से उपासना अपि, उपासना कर्तावाचक है देवता ही कर्तावाचक है, कर्म हो गए बागादि देवता उनको उपासना करने पर भी अशरणा संत सफल नहीं हुए, शरण मिला नहीं अशरणा संत। आगे मंत्र में है अभी जो मंत्र विचार के अथ उसमें है, अथ का अर्थ अनंतर, अनंतरम अर्थात तत्पश्चात अन्य इंद्रियों का सब विफल होने के बाद ह इमम इति अभिनय प्रदर्शन, अभिनय प्रदर्शनम ह इमम इसी को इस प्रकार की अभिनय करके दिखाते हैं, अभिनय टीका में कहते हैं क्रमेण उपासना इति संबंध, जो भाष्य प्रथम पंक्ति में अंतिम में दिया क्रमेण आगे उपासना, बागादि देवता क्रमेण उपासना, बागादि देवता कर्म उपासना कर्ता देवा कर्ता, तो क्रमेण उपासना इस प्रकार के संबंध अर्थात क्रम से उनका उपासना किए। बागादिशु नैराश्य अनंतर्यम अथ शब्दार्थ, बागादि में नैराश्य निष्फल हो गए बागादि, तो होने के बाद आगे अथ मंत्र में कहा अथ ह इमम आसन्यम प्राणम ऊचु अथ शब्द अनंतर्य अर्थ में, तो अथ ह इमम जो कहा गया भाष्य में कहे ह इमम इति अभिनय, ये अभिनय क्या है कहते हैं विवक्षितार्थ ज्ञापको असाधारण देह तद अवयव व्यापारो अभिनय, विवक्षित अर्थ का ज्ञापक ज्ञापन करने के लिए असाधारण देह और देह का अवयव का व्यापार, कहीं शरीर केवल हाथ को हिला देते हैं सर अथवा भ्रू चक्षु अथवा कहीं पूरा शरीर, देह अथवा देह का अवयव को व्यवहार करके व्यापार करके जहाँ विवक्षित अर्थ ज्ञापन किया जाता है उसको कहते हैं अभिनय। भाष्य में अथ अनंतर द्वितीय पंक्ति में ह इमम इति अभिनय प्रदर्शनम आसन्यम, उसका अर्थ कहते हैं आसन्यम प्राण मंत्र में आस्य भवम आसन्यम मुखांतर बिलस्थम प्राणम उचु स्तोंग न उदगायेति। आसन्यम का अर्थ कहते हैं मुख अंतर बिल, मुख के अंदर में जो है प्राण मुख्य प्राण उचु उचु कहे उक्तवंत देवा, क्या कहे प्राण को त्वंग न उदगाय, त्वंग नह नह अर्थात अस्मभ्यम हम लोग के लिए उदगान करिए, तथा इति प्राण ने कह दिए, तथा इति एवं शरणम उपगतेभ्यः प्राण ने इस प्रकार की जो अपने शरण में अभी सारे देवता लोग आए हैं उपगतेभ्य तेभ्य देवताभ्य स एष प्राण मुख्य उदगायत इत्यादि पूर्ववत, एष प्राण यह प्राण जो मुख्य मुख्य प्राण उदगायत उद्गान किया इत्यादि पूर्ववत। पापमना अभिव्यत्सन वेदनम कर्तुम इष्टवंतस्ते च, ते असुरा पापमना अभिव्यत्सन अभिवेदन करने के लिए वेदन कर्तुम इष्टवंत करने का इच्छा करके ते ते असुरा, तो प्राण को अभिवेदन करने का इच्छा में, और प्राण का क्या स्वभाव है कहते दोष असंसर्गिण संतं मुख्यम प्राणम, प्राण का ऐसा स्थिति है दोष असंसर्गी तो फिर भी उसको वेदन करने के लिए ये लो चले। अभी शंका करने वाला टीका में कहते हैं दोष असंसर्गिण दोषेण संश्रिष्टम कर्तुम इच्छा कुतो जाता इति आशंका, जो दोष से संश्रिष्ट नहीं है दोष असंसर्गिणम प्राणम उसको दोषेण संश्रिष्टम कर्तुम इच्छा कैसे उनका हो गया, इसमें दोष नहीं है उसको दोषी बनाने का कैसे उनका इच्छा हो गया, कथन कुतो जाता इति आशंक्य आह। पाठ कुछ अलग है क्या इसमें? अच्छा तो कुतो आशंक्य इति आह स्वेन इति। भाष्य में स्वेन आसंग दोषेण वागादिषु लब्ध प्रसराः तदभ्यास अनुवृत्त्या संश्लिष्यमाणा विनेशुर विनष्टा विध्वस्ता। स्वेन आसंग द्वेषण वागादि में सब में आसंग दोष था, स्वेन आसंग द्वेषण वागादिषु लब्ध प्रसराः तो लब्ध प्रसरो येषां असुराणां, ते असुरा लब्ध प्रसरा प्रसरा अर्थात प्रसंग उनको वहां स्थान मिल गया था, बागादि में असुरों को स्थान मिल गया था लब्ध प्रसरा असुरा बागादि में स्थान मिल गया था, क्यों स्वयं आसंग द्वेषण जहाँ आसंग होगा तो वहाँ असुरों को स्थान मिल जाएगा, तो होने से अभ्यास हो गया था तद तो अभ्यास अनुवृत्तिया, तो ये जो लब्ध प्रसर होने से मतलब आसंग दोष से उनको अवसर मिल जाने से पाप से विद्ध करना इस प्रकार के उनको अभ्यास हो गया था तद अभ्यास अनुवृत्तिया, तद अभ्यास अर्थात पाप से विद्ध करने का जो अभ्यास उसी अनुवृत्ति से संश्लिष्यमाणा ना असंश्लिष्यमाणा विनेशुर अनुवृत्तिया ना संश्लिष्यमाणा संश्लिष्यमाणा तद अभ्यास अनुवृत्तिया संश्लिष्यमाणा विशेषु संश्लिष्यमाण कर्तरी होना चाहिए धातु श्लिष्य टिप्पणी संश्लेषयितुम इच्छावंतः इति अर्थ। अच्छा अंतर्भावित निच समर्थत्वाद इति ध्येय संश्लेष संश्लिष्यमाण अर्थात संश्ले मतलब संश्ले संश्लेषितुम इष्यमाण अर्थात संश्लेष करने का इच्छा वाला, तो संश्लिष्य माना दे दिया या अंतर्भावित नीच है अर्थात तो संश्लेष करने का इच्छा करने वाले, तो स्वयं संश्लेष होने के लिए नहीं तद अभ्यास अनुवृत्तिया संश्लेष करने का इच्छा वाले जो असुर संश्लिष्य माना विनेशुहु, विनेशुहु अर्थात विनष्टा विध्वस्ता, वो असुर विध्वस्त हो गए। ठीक है, मैं तद अभ्यास अनुवृत्तिया, तद अभ्यास अनुवृत्तिया, ये भाष्य में पंक्ति है, तद अभ्यास अनुवृत्तिया उसका करते हैं। तस्य, तस्य का अर्थ पाप संसर्ग करण से अभ्यास, तो पाप संसर्ग करने का अभ्यास से, तो इस प्रकार के है। अर्थात जिसको कहते हैं ना ये दोषारोप करने का आदत है, वो कहीं भी जाएंगे इसी प्रकार के कह देंगे। एक बार ऐसे कोई महाराज जी गए नहीं थे मुंबई से, तो हम ऐसे 4-10-15 में निकल रहा था, ना ना हमारे से गए थे पाठ पूरा करके जा रहा था, तो गेट के पास ठीक मतलब नीचे वाला गेट, तो हम वहाँ दो पुष्प तोड़ा और कन्यार वृक्ष से फिर जाता था, वहाँ से एक महिला आ रही थी, तो कुछ ऐसे किताब किताबें ऐसे पकड़े थे, तो पूछे कि यहाँ अध्ययन होता है ना, बोला हाँ होता है, तो कितने बजे, बोला सुबह ये समय में, पूछे कि क्या क्या पढ़ मतलब अध्ययन होता है, बोला ये होता है होता है, तो बोले कि हम परमार्थ में था कुछ दिन, बोले स्मरण नहीं है, अभी दयानंद में है तो हम यहाँ आएगा रुकने के लिए, तो बोला यहाँ 3 दिन तक स्थान देते हैं, रुक सकते हैं, फिर हम पूछ लिया आप अकेले है क्या, बोला हाँ अकेले है, तो हम बोला कि ना यहाँ नहीं हो पाएगा, अकेला महिला को यहाँ स्थान नहीं देता, और फटाक बोले, अगर विदेशी होता तो फॉरेनर बोले, फॉरेनर होता तो तुरंत रख लेते हैं, एकदम उनका मुंह भी थोड़ा ये हो गया, क्रोध हो गया, हम भी थोड़ा ऐसा कैसे बोले, बोला संस्कार है, जहाँ जहाँ रह करके आ रहे हैं वहाँ देखें, तो तुरंत इस प्रकार कर दिए, तो हम बोला मतलब ऐसा कैसे बोल दिए, बोला ऐसे ही तो चलता है, तब तक उनका ठंडा नहीं हुआ, बोला ऐसा कैलाश में हुआ, तो तब वो थोड़ा डाउन हुए, बोला तो यहाँ अकेला महिला को रहने नहीं दिया जाता, विदेशी को तो पुरुष होने पर भी रहने नहीं दिया जाता, विदेशी महिला तो दूर की बात है, तो बोला इस प्रकार के स्वभाव मत रखिए कि सर्वत्र मतलब कहीं दोष देखते हैं बोल करके सर्वत्र कहना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है ना, ना सरी सरी समझिए मेरे को पता नहीं था, बोला नहीं बात यहाँ सरी का नहीं है, आपका इस प्रकार जो स्वभाव है इसको थोड़ा बदलना अच्छा है, तो सर्वत्र ये जो दोषारोप करने का स्वभाव इस प्रकार की नहीं होना चाहिए, आपको ग्रहण करके अथवा आप जिज्ञासु दृष्टि से पूछ सकते थे क्यों नहीं रह पाएंगे, ये आप इस प्रकार के जो दोषारोप करते हैं ये स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं है, तो फिर इसी प्रकार मतलब कैसा स्वभाव बन जाता है, मतलब तुरंत ही एकदम दोषारोप करना ये थोड़ा अच्छा नहीं है, ये सब असुर बुद्धि है वो। आगे टीका में उक्तम अर्थम दृष्टांत न स्पष्टयति, दृष्टांत से इसको कहते हैं, अर्थात कैसे वो विनेशु ये तो कह दिया गया, अभी दृष्टांत देते हैं, कथम इव इति चेत दृष्टांत उच्यते, कैसे वो विनाश हो गया दृष्टांत कहते हैं, स यथा, स यथा अर्थात स दृष्टांत यथा, जैसे लोके अस्मानम, अस्मानम का अर्थ कहते हैं पाषाणम, रित्वा, रित्वा का अर्थ गत्वा, गत्वा प्राप्य जा करके अर्थात उसके साथ संबद्ध हो जा करके, कौन गया कहते हैं लोष्ट, लोष्ट का अर्थ पांशुपिंड, पांशुपिंड धूलिपिंड अर्थात मिट्टी का ढेला, पाषाण चूर्ण नाशाय, क्यों गया पाषाण के पास, कहते हैं कि पाषाण को चूर्ण करके नाश करने के लिए, पाषाण चूर्ण नाशाय, अस्मने निक्षिप्त, तो पत्थर के ऊपर फेंका गया था इसलिए गया, स्वयं विध्वंसेत, विध्वंसेत का अर्थ कहते हैं विश्रंसेत, तो मतलब चूर चूर हो गया, गिर गया, विचूर्णी भवेत, विचूर्णी भवेत, पहले चूर्ण नहीं था अभी चूर्ण हो गया, एवं ह एव यथा अयम दृष्टांत एवं एव विध्वंसमाना विशेषेण ध्वंसमाना, जैसे ये दृष्टांत हुआ अयम दृष्टांत एवं ह एव, इतना तो मंत्रांश है, इसका अर्थ कहते हैं यथा अयम दृष्टांत एवं एव, इसी प्रकार विध्वंसमाना, ये मंत्र में है, बी दिया दे दिया अर्थात विशेषेण ध्वंसमाना, ध्वंस हो करके विश्व अंच, विश्व अंच, अंच अर्थात गति, नाना गत य, अन्य अन्य दिशा में सब चले गए, तो इसलिए कहते हैं ना रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, गीता में भगवान कहते हैं ये वाक्य का अर्थात असुर सब नाना दिशा में चले जाते हैं, हाँ विश्व अंचति इति विश्व, विश्व होता है, नाना गतय, नाना दिशा में गति करने वाले हो गए, तो विनेशुर विनेशुर अर्थात विनष्टा, यतः क्योंकि इस प्रकार का, ततः तथा तस्माद असुर विनाशाद देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्य स्वाभाविक आसंग जनित पापमभ्यो वियोगात्, असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात् देवा वागादयः प्रकृता अभवन्। तो क्योंकि देवता असुर लोग से विनाश को प्राप्त कर लिए, ततः ततः अर्थात तस्मात् असुर विनाश विनाशात, असुरों का विनाश हो जाने से, ततः का अर्थ असुरों का विनाश हो गया होने से, अप्रतिबंध देवत्व विनाशात आगे, हाँ देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्य, अभी देवता सब अपना स्वरूप च्युत हो करके प्रतिबद्ध हो गए थे, देवत्व का प्रतिबंध भूत जो क्या हो गया था, स्वाभाविक आसंग जनित पापम, तो स्वाभाविक है आसंग आसक्ति, उसे हो गया था पाप, यही हो गया देवत्व का प्रतिबंध, उससे वियोगात देवता लोग वो पाप से वियुक्त हो गए। कैसे हो गए, कहते हैं असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राण आश्रय बलात्, असंसर्ग धर्मी जो मुख्य प्राण है उसको आश्रय करने से, इसलिए कहते हैं जितने ऊंचे को आश्रय करेंगे तो उतने अपने में भी अर्थात ऊंचाई आएगा, इसलिए कहते हैं साधक अगर हो गए तो ऐसा स्थान में रहना चाहिए जहां हमसे कोई और ऊंचा है, और जहां रहेंगे हम ही सबसे ऊंचा है कहेगा वो तो दुर्गति के स्थान होगा, तो ऐसा स्थान पर नहीं रहना। हाँ जब आपको हो गया कि और जगत में किसी आवश्यकता नहीं है, सब हो गया, तब आप कहीं भी रहे कोई भी कोई चिंता नहीं है, जब तक हमको रास्ता चलना है तब तो अपने से ऊंचे लोगों के पास रहना है। असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राण आश्रय बलात्, उसका आश्रय से देवा देवागर्त बागादय प्रकृता अपबन, अपना स्वरूप को प्रकृतिस्थ हो गए, अपना जो स्वाभाविक रूप है उसको प्राप्त कर लिए, स्वाभाविक अर्थात तो जो अपरिच्छिन्न रूप समष्टि रूप को प्राप्त कर लिए। टीका में असुर नाशेन आसंग जनित पापम वियोगे हेतु माह, असुर नाश कैसे हुआ, कहते हैं आसंग जनित पापम का वियोग से, तो असुर आसंग जनित पापम का वियोग इससे असुरों का नाश हुआ, तो ये आसंग जनित पापम का वियोग हुआ कैसे, जो जो उनको पाप हो गया था देवताओं का आसक्ति के चलते, वो पाप का वियोग हुआ कैसे, उसके लिए कह दिया भाष्य में असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राण को आश्रय करने से। टीका में भक्ष्यमाण स्व अग्नि अभवत इत्यादि न इति शेष, आगे आएगा ये 112 पृष्ठ में, स्व अग्नि अभवत, अभी मुख्य प्राण को आश्रय करके जो अग्नि व्यष्टि भाव को प्राप्त किया गया था आसंग वशतः, अभी आसंग मुक्त हो करके अपना समष्टि भाव को प्राप्त कर लिया, अर्थात अभी बाघिंद्रिय अग्नि रूप हो गया, अभिमानी देवता हो गया, अर्थात समष्टि रूप हो गया, इति शेष, यही अपना प्रकृतिस्थ हो गया, समष्टि रूप वो था अग्नि किंतु आसंग के चलते परिच्छिन्न हो गया था, अब अपना रूप को प्राप्त कर लिया। भाष्य में अब प्रकृता अभवन, किम अभवन, प्रकृता अभवन, प्रकृतिस्थ हो गया, क्या हो गए, इसको उत्तर देते हैं, स्वम देवता रूपम अग्न्याद्यात्मकम, अग्न्याद्यात्मकम, हाँ ठीक है, अग्न्याद्यात्मकम वक्ष्यमाणम, अग्नि रूप जो आगे कहा जाएगा वक्ष्यमाणम, 112 पृष्ठा में कहा गया स्व अग्नि अभवत, तो इस रूप को प्राप्त कर लिया, 112 स्व अग्नि अभवत, ये 9 टिप्पणी क्या दिए हैं, 1312 दिया ना, वो मंत्र है वहाँ, प्राण प्राण को आश्रय कर, प्राण को आश्रय कर, आगे टीका में बागादीनाम स्थितानाम नष्टानाम च कुतो अग्न्यादि रूपत्वम इति आशंक्या, अभी बागादि जिस रूप को प्राप्त कर गए थे, परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर गए थे, उसी रूप में रहेंगे तो कैसे समष्टि रूप हो जाएंगे, और अगर वो उस रूप का उनका नाश हो गया तो फिर कहाँ समष्टि रूप प्राप्त किए। शंका करने वाला कहते हैं बाघादि नाम स्थिता नाम, अर्थात जो परिच्छिन्न रूप हो गया था उसी रूप में रह करके तो समष्टि रूप नहीं हो पाएंगे। और नष्टा नाम च कुतो अग्नि अग्नियादि रूपत्व, अग्नियादि रूपत्व अर्थात समष्टि रूपत्व, ये समष्टि रूपत्व कैसे हो जाएगा। पूर्वम अपि इसका उत्तर देता है सिद्धांति भाष्य में, पूर्वम अपि अग्नियादियात्मन एव संतः स्वाभाविकेन पापमना तिरस्कृत विज्ञान पिंड मात्राभिमान आसन। पूर्वम अपि वस्तुतः अग्नि रूप ही था अग्नियादियात्मन एव संत, किंतु स्वाभाविकेन पापमना जो स्वभाव से जो पाप होता है, स्वभाव अर्थात पशु स्वभाव, पशु अर्थात शरीर में अधिक तादाद में कर जाते हैं। तिरस्कृत विज्ञान बहुव्री तिरस्कृतम विज्ञानम ये शाम हो करके विज्ञान जब तिरस्कृत हो जाता है क्या हो जाता है कहते हैं पिंड मात्र अभिमान, ये शरीर में तादात्म्य कर जाता है, शरीर परिच्छिन्न हो जाता है, तामसिक बुद्धि है शरीर में परिच्छिन्न हो जाना। ये तो गीता में भगवान कहते हैं ना यत्तु कृत्स्न बदे कस्मिन कार्य सत्तम अहैतुकम अतत्वार्थ बदल्पम च तत्तामस उदाहृतम, ये तामसिक बुद्धि है। केवल शरीर मात्र में यत्तु कृत्स्न बद कृत्स्न बद एकस्मिन एक शरीर में यही पूरा है इस प्रकार की मान लेता है, ये तामसिक बुद्धि है। रजस जो है वो नाना देखेगा और भेद ज्ञान करेगा, ये रजस करेगा, नाना देखेगा भेद ज्ञान करेगा, रजस एक ही शरीर के लिए नहीं करेगा, स्वयं के भी भोग थोड़ा ले लेगा और दूसरों को भी थोड़ा बांटेगा, ये रजस का काम है। राजाओं का काम है स्वयं भी थोड़ा भोग करेंगे दूसरों को भी थोड़ा देंगे, ये राजाओं का काम है। सत्व जो है सर्वत्र अभेद बुद्धि करेगा, सब वही एक ही है, खाली भेद ये सब कल्पित है, भेद में महत्व नहीं रखेगा, रजस भेद में महत्व रखेगा। तमस उसको भेद दिखेगा नहीं, क्यों उसका तो एक ही शरीर में हो गया आबद्ध, और दूसरों को बात सोचेगा ही नहीं, ये बिल्कुल तमसिक अवस्था हो जाता है। पिंड मात्र अभिमान आसन, केवल पिंड में ही अभिमान हो गया। ते तत् पापम वियोगात ते देवा, जो बाघ आदि देव वो पाप वियोग हो जाने से वियोगात अर्थात उज्जित्वा पिंड मात्र अभिमान, जब पाप चला गया तब उज्जित्वा उज्जित्वा उज्ज विसर्ग त्यक्त्वा पिंड मात्र अभिमान उनका चला गया, वही जब जितना जितना पाप घटता है उतना उतना ये पिंड मात्र अभिमान ही जाता है, पापो वही है तमस रजस अभिमानम, इसको त्यक्त्वा शास्त्र समर्पित बागादि अग्न्याद्यात्मा बागादि अग्न्याद्यात्मा भीमाना बभूवुर इत्यर्थः शास्त्र समर्पित। अच्छा टीका में है न तरहि तेषां परिच्छेद अभिमानः स्यात्। पूर्वम अपि जो भाष्य में कहना पूर्वम अपि अग्नियाद्यात्मन एव संत, पहले से तो अग्नि रूप समष्टि रूप थे, अभी संशय करते हैं न तरी तैसा परिच्छेद अभिमान स्यात्, अगर समष्टि रूप है तो उनको परिच्छेद अभिमान क्यों हो जाएगा। इति आशंक्य आह उत्तर दे दिए भाष्य में स्वाभाविक न पापना, जो स्वभाव से जो पाप है उसके चलते तिरस्कृत विज्ञान हो गए, वही अर्थात ज्ञान है कि सब एक ही है और बाकी ये सब कल्पित है भेद, ये विज्ञान जब तिरस्कार हो जाता है, और तिरस्कार जो विज्ञान होता है सत्व अवस्था में तो यत्तु कृष्ण न न सर्वदेहेषु ये नैकम सर्वदेहेषु ये नैकम भावम अव्ययम इक्ष्यते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विधि सात्विकम सर्वभूतेषु ये न ज्ञान न सर्वभूतेषु एकम अव्ययम इक्ष्यते, जिस ज्ञान से तो और अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु अविभक्तम पश्यति, इसको सात्विक ज्ञान कहा जाएगा। ये विभक्त दिखेंगे किंतु बुद्धि हमेशा रहेगा कि ये सब में अविभक्त ही है, एक ही परमात्मा है, ये नाना रूप से खाली दिख रहा है। तमस किंतु क्या कहते हैं यत्तु कृष्ण एकस्मिन कृष्णवत, एक ही शरीर में कृष्णवत, वहां कहते हैं नाना शरीर दिखता है, नाना में एक है, या कहते हैं एक में एक है, एक में एक है, इसमें विचित्र क्या है। वो तो बिल्कुल स्वाभाविक, वो तो पशु बुद्धि हो गया, एक में एक है वो तो स्वाभाविक हो गया, नाना में एक देखना ये सात्विक बुद्धि है। तो इसलिए ये सात्विक अर्थात इसलिए कहते ना तपस और तमस, ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है, एक में प है एक में म है, तो ये तपस शब्द का अर्थ व्यास जी कहते हैं मनसस्य इंद्रियाणाम च हे एकाग्रम परमम तपः। मन और इंद्रियों को एकाग्र करना। ये मन ये किस पदार्थ से मतलब कौन सा अंश से बनता है? सात्विक अंश से। और ये जो इंद्रिय, इंद्रिय में हम दो भाग कर देंगे तो ये ज्ञानेन्द्रिय किससे बनते हैं? हाँ, ये सत्व से बनते हैं। कर्मेंद्रिय राजस अंश से, अर्थात मन और इंद्रिय कहा गया, अर्थात रजस और सत्व कहा गया। इनको एकाग्र करना, तो अर्थात तपस का अर्थ हो गया कि मन इंद्रिय को एकाग्र करना, और ये रजस और सत्व का चीज है, उनको एकाग्र करना। और तमस उसका विपरीत हो गया, अर्थात तमस अर्थात वहाँ ये रजस और सत्व नहीं है, रजस सत्व नहीं है अर्थात तो मन और इंद्रिय का एकाग्र बात आएगा, वहाँ तो मन और इंद्रिय है ही नहीं, क्योंकि मन इंद्रिय तो रजस सत्व का बात है। इसलिए तमस और तपस कहते हैं एक वर्ण बदल गया, बिल्कुल विरुद्ध हो गया। जहाँ तमस दिखेगा वहाँ तपस नहीं है, और जहाँ तपस होगा वहाँ तमस नहीं रहेगा। हम तपस को स्थूल और शारीरिक दृष्टि से कर लेते हैं, वो तो ठीक है, जो शरीर को मतलब महत्व बुद्धि है उसको शरीर में तपस्या करेगा, नहीं तो वास्तविक तपस्या है मन इंद्रियों को लेकर के तपस्या होना है। अर्थात वहाँ तमस का तो बात ही दूर छूट गया, क्योंकि वहाँ तो रजस सत्व में वो एकाग्र करेगा। इसलिए तमस और तपस ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, विरुद्ध हो गए। ये अर्थात परिच्छेद अभिमान है, ये बिल्कुल तमस है। टीका में आगे परिच्छेद अभिमानात अज्ञात, यहाँ भी अग्नियाद्या है, परिच्छेद अभिमानात अग्नियाद्यात्मा भीमानस्य बलवत्वम सूचयति। तो ये प्राण को आश्रय करके वो सब अग्नियाद्या रूप को प्राप्त कर लिए, तो अभी उनका जो परिच्छेद भाव था वो परिच्छेद भाव इतना बलवान है, ये समष्टि रूप कैसे प्राप्त कर लेंगे? इसके लिए कहते हैं परिच्छेद अभिमानात अग्नियाद्यात्मा अभिमानस्य बलवत्वम, अर्थात समष्टि भाव बलवत है ये परिच्छेद अभिमान के अपेक्षा। अगर नहीं होता तो कभी भी पशु बुद्धि से ऊपर उठ ही नहीं पाते। अगर परिच्छेद अभिमान बलवान होगा तो फिर ये तमस से ऊपर उठेगा कैसे? कहते हैं कि बलवान तो वास्तविक समष्टि भाव बलवान है। भाष्य में कहते हैं शास्त्र समर्पित बागादि अग्न्याद्यात्मा भिमाना बभूभु। शास्त्र समर्पित, शास्त्र के द्वारा जो कहा जाता है, शास्त्र समर्पित शास्त्र में सात नंबर टिप्पणी दिया, अग्निर बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत, ये ऐतरीय उपनिषद का मंत्र है। तो ये जो बाघ है वो कौन है? कहते वास्तविक अग्नि ही है। अग्नि बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत, मुख में प्रवेश करके बाघ इंद्रिय बन गया बाघ भूत्वा, तो इसका वास्तव स्वरूप तो अग्नि रूप है, समष्टि रूप ही है। शास्त्र समर्पित, शास्त्र में उक्त बागादि अग्नि आदि आत्माभिमाना बभुवो, अग्नि आदि में आत्माभिमान कर लिया, अपने समष्टि रूप को प्राप्त कर लिया। सात नंबर टिप्पणी, हाँ मंत्र है किंतु अग्निर अग्निर बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत, इतना तक मंत्र है इत्यादि शास्त्र इत्यर्थ। आगे टीका में न केवलम अत्र उक्तानाम एव असुराणाम असंसर्ग धर्मी प्राणाश्रयात विनाशः किंतु तत्तुल्य जातीयानाम अपि इति अभिप्रेत्य आह। न अत्र ये जो भी ब्राह्मण चल रहा है, जो उद्गीत ब्राह्मण, केवल यही उक्तानाम एव असुराणाम, ये असुर असंसर्ग धर्मी प्राण का आश्रय से असुर विनाश हो गया, अर्थात जो कामना रहित प्राण है ऐसे प्राण का आश्रय से असुर विनाश हो गया, केवल यही ये बात नहीं है, किंतु तत्तुल्य जातीयानाम अपि, न नव टिप्पणी दे दिया शाखांतरे, अन्य शाखा में भी जहाँ ये इंद्रियों का विवाद का बात आया है वहाँ भी प्राण का आश्रय से असुरों का नाश हुआ ऐसे कहा गया, इति अभिप्रेत्य आह। भाष्य में किंच ते प्रतिपक्ष भूता असुराः परा अभवन इति अनुवर्तते। तो वहाँ कहा गया कि देवा अभवन, और आगे कहा गया कि असुरा परा, इतना कह दिया गया। किंच ते प्रतिपक्ष भूता असुरा, प्रतिपक्ष विरुद्ध जो विरोधी है असुरा उनके परा कहते हैं अभवन इति अनुवर्तते, देवा अभवन परा असुरा, तो परा असुरा किम कहते हैं अभवन, अभवन कहाँ से आया कहते अनुवर्तन हो जाएगा, वहाँ अभवन बीच में है उभय पार्श्व में अन्वय हो जाता है, परा अभवन पराभूत हो गया अर्थात पराभूता विनष्टा इत्यर्थ है, तो असुर सब विनाश हो गए, जितना जितना निष्काम होने लगेंगे सारे असुर धीरे धीरे विनाश होंगे, फिर अपना समष्टि भाव को प्राप्त होगा, कामना से व्यष्टि भाव, निष्काम से समष्टि भाव। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमगतिरासते देखूंगा।